امور فهمت وحشي من ناقوب وآواز افجية تو شهيد بتجاه توكو الشيخ يا رسول الله ازور من شماز وحصابر فرمانتي خدا ترى ببخشي بلي زياد من دماء بتا ظاهر مكان كما بابا يعد وقتي انسان من متناقوه آت تحرف ناقين كيفية شهيد كنك السحنة من الدلاء آزردا بكم مبادا تي ايمان توك الضرر بيه خلل بيه مشان يك دیدار و نمازی نصیبی بود دیگه برو سعی کو واد دور فاصله اینکه دیگه ملکی را بعد از پیغمبر علیه السلام مسلمه کذاب ملعون مدعی دروغین پیغمبری در یماما ابوبکر صدیق لشکر ای مقابله راه دا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ رفت گو لشکر تا وشتی وحشی تو پیغمبر ناکو کشت میدان احولا گرچه اسلام آتا را معاف کتا بلے منی دیر آف نوا تو پیغمبر قلب بدر دیارتا باید شی جبران بکنے ای وقت تا پیغمبر ہنچکو آوقتی جوستی مردم حضرت حمزہ پیغمبر شیری برات پیغمبر نسبی ناکو اسلام یک شخصوار توستا دریارتا مروچی اسلام بزرگترین دشمن پیغمبر بزرگترین عدو دشمن کے مدعی پیغمبری بعد از پیغمبر خاتم علیہ السلام مسلمہ یا اصفا در بیار تاکہ قیامت وچا اللہ تعالی جل شانہ پیغمبر علیہ السلام روح مبارکہ چتو شاد بکا خوش حال بکا تو یک دروغین لکیہ مدعی دروغین یا بناو پیغمبری از دامان پرس پیغمبر شست شود آتا اسی شاید بہترین خدمت روید برای جبران آ کتا ہی سی با اینکہ آئی خدا معاف کتا بھئی صحابہ ایمان قوتا بچا کہ یک خطای اگر سرزد بو کہ خدا یا اعلام افر ہم کتا گا اے دل بے قرار مرتب مرتبہ یا خوف زدہ تنگبار چیوی ایمان بین الخوف و رجا پیغمبر فرماتا ہے ایمانداری تقاضا ہمشی ہے کہ مسلمان خوب حتی ہمیشہ بین خوف و بین بیم و امید بات زندگی نبوت اعمال نیکا مغرور بھی ناگاہی اگر چنائی خطا استادر بھی مایوس بھی علماء فرمانا ہمی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ درجیا منگو کہ صحابہ مقام سن فیض صحبت و نشستن با پیغمبر ولو یک لحظه با ایمان ببی همین قدر انسان ارزشمند کم بالای با که اگر چنانچه این زمین تا آسمان این فضا شرق و غرب کره خاکیه روی هم چنگ ببی چیده ببی از بالاترین اولیای روی زمین غیر از صحابه وحشی خاکپای ورا بر بودتن نکن این سخن سخن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیران پیر نہ سخن یاد کہیں سخن حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی دومی ہم ترین حضرت پیران پیر ہیں تاریخ اسلام تھا بعد شیخ عبدالقادر جیلانی دومین غوث زمانے اس وقت سے یہ آئیے کتاب چکیدیں مکتوبات امام ربانیہ فارسی زبان مطالعہ کریں عزیزان با سوادان من توصیہ کروں مکتوبات امام ربانی اگر کل گیر بھی ہے وگرنہ ای خلاصے ہی تھی و خود کل بھی ہم پانا گرتی حصیرہ و علماء حسن معمولان وہ کتابہ ترجمہ شدہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بفارسی الحمدللہ بازی دستیابہ با سوادان مطالعہ شدہ کنا با جنب صحابہ چی ہو شئی وجہ اے برادر طریق اسلام درین موتن سکوت از ذکر مشاجرات اصحاب پیغمبر اس علیہ وعلی آلہ الصلاة والتسلیمات عبارت حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دربا بحث جدال و جگڑے اصحاب جنگ ستین بتا بتا جنگ جمال بتا بتا اما اشی رضاوی کہ جنگ جمل و صفین ناخواستہ سوی حضرت علی مرتضی سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ناخاست از اصحاب پیغمبر بوسیله فرقی پیروان عبدالله ابن سبا یهودی متظاهر به اسلام ای جنگ تحمیل بود تمر مسلمان حضرت زبیر وقتی در جنگ جمل روبروی حضرت علی قرار گیری حضرت علی گوشی زبیر سر یاد پیغمبر علیه السلام اتر چی گوشی بری مشتی زبیر یه وقتی یه تو با علی روبرو به اگر با این جنگ بکنه تو ظالم و علی مظلوم است گوشتی که بله کاملا یاد کردم ولی خوب بود که من یاد دارم فراموش کنم با علی بیعت کن برگردی جنگ ویل کن بصره یک منافق یک سبائی یهودی منشی در رواست اسلام با مکر همراه بیگو ابن زبیر قلیت زبیر رضی اللہ عنہ روانه بی حضرت ویل کن نا ای گروها و آ گروها ویل کن در یک جنگ میدانا وحد اگلی بیت رہا مرد منافق با نفاق ہم رہبوان بھی مسئلہ جس کرام جا مسئلہ جس کرام وجہ فلان مسئلہ من بواش فلان مسئلہ بواش وجہ جواب دیان فائکہ بوادی سبا رید خانہ رسان ودا نماز وقتی ہے حضرت زبیر شروع کا میں نماز وانا گا وقتی سر مبارک ابو سجدہ یہ رکا یہ مرد منافق کے نامی عامر ابن جرموز ہے یہ مرد خبیث در حال سجده حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ و به شهادت رسید و یه سریع بتا به حضرت علی رضی اللہ عنہ خیمگا خیمه رسیمی قاسدی راہ دا قاسدی دروازه پانا خیمه راہ دا برا حضرت علی اجازه بگیر که دیگا ابن جرموز بشی من تی مخالفین لشکر فرمانده بزرگیا جنرالیا کشته من بیتون سرا خوشخبری بده من اجازه بده فقال ایذنونه لیدخل قاتل الزبیر نفراک اطلاع دا گشتی قاتل حضرت زبیر ابو گشتی کیه اجازه دیئے پا نگما لیدخل قاتل الزبیر النار باید کشنده قاتل حضرت زبیر به درک برو به جهنم برو باید خیلی بشه یه حضرت مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ انی سمیت رسول اللہ ان لکل نبی حواریا و حواریا زبیر من چه نبی خدا علیہ السلام منی علی اشکتا فرما انتگی که هر نبی یک یار و ناصر و مددگاری هست و منی یار و ناصر و مددگار خالص و مخلص زبیر و دیگر روایت میں حتا که یا علی ابشر قاتل ابن صفیت بالنار یہ وقتی یہ که زبیر صفیه منی اما صفیه فرزند قاتل پانگتو یہ پیغمبر صالحہ پیش ای خبر آنا جاں بچی خدا اطلاع داتا نا اس کی فتنہ ہائی پیشی ہے اے علی یہ وقت یہ کہ منی تری صفیہ بنت عبد المطلب ہیں بزانے نسبتان بزانے صالحہ پیغمبر اچھی ہیں بزانے کے زبیر پیغمبر اچھی ہیں بزانے شانا اگر پیغمبر قرابت، پیغمبر وصلت، پیغمبر سانگبندی، پیغمبر قومیت شاہ در جای وعباد از ایمان احترام دارا و را بعد ای مؤمنین و مخلصین پیغمبر هم بخاطر قرابت پیغمبر هم بعد ما محترم بداره حضرت علی پتکے ابو طالب پیغمبر پتنام کے عبداللہ حضرت زبیر مات نام کے بی بی صفیہ یہ در ردیف فرزندان برادران و خواہران دیگر فرزندان کے عبدال مضطرب. علي بن ابي طالب ابن عبد المطلب. محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. زبير ابن صفيه بنت عبد المطلب. صفيه علي ومحمد مصطفى عليهم السلام ترون صفيه فرزنده حضرت علي پیغمبر چیه کی ذات تھا. پس حضرت زبیر صفیه فرزند پت نامی عوام باپ نامی صفیه پیغمبر عمه پسر عمه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. فرمانی اے علی صفیه پسر قاتلہ جهنم خوشخبری بده. بچه تعبیر انسان جهنم خوشخبری یا بدخبری؟ ولی وقتی یک شخصی یا یک سخن بدی یا در قالب خوشخبری گوشن منظور چیه؟ آیی چما بپسن، آیی درا آتش بگین، آیی بسوچن گشته، آیی ناراحت بکنن که تو خوشخبری مده تیم خوشخبری جهنمه. و اشیه شما رو بگوشن که حضرت زبیر در دو جنگ خندق و احد پیغمبر علیه السلام و تیپت مات سنایی پر بست قربان کتا. جنگ خندق پیغمبر اعلان کو وی وجه نلوتی ای جوان مرد سپه سالار از دست بدن که شاید در این خطر از دست برو و دا اعلان که دیگه زبان جواب گوی نبی جد زبیر سومرم اعلان کن دیگه زبان نیک جواب بگن جد زبیر. زبیر سوار بی ترو خبرگیری بنی قریزه برگردی پیغمبر فرمانی که فدا که ابی و امی. زبیر منی پتو مات هر دو پتو تو ربان باتن بر جنگ احد هم مثل حضرت سعد فرمانی تی ارم فدا که و ابی و امی بجن کافرانا ایتیرانا بزود بجن کافران طرفا من محمد پدر مادر بتو نادرا قربانا. ای زبیر زبیر که یه شخص حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه طلحه ابن عبید الله یکی شما ده نفر بهشتین که پیغمبر و ششم بهشتین ها ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة رضوان الله عليهم اجمعين. حضرت طلحة نسبة پیغمبرا حضرت طلحة نسبة پیغمبرا بعد ناقيه هم دامادی با جناقی پیغمبر علیه السلام و حضرت طلحه با جناقا هم زاماتا هم زلفا من به یک جنین یا چار جنین توتا. پیغمبر علیه السلام چار جنین که میشمه درستی مؤمنانی کیا مات امهات المؤمنين حضرت طلحه دکتیچا. حضرت طلحه چار جن گوهارا پیغمبر چار جن یہ پہ پدا ہم بگشی کہ حضرت طلحه پیغمبر علیہ السلام حضرت طلحه چار جن پیغمبر علیہ السلام دکتیچا پیغمبر چار جوار گوهارا نامانو گزاری. عائشه دختر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کئی جنین جناب رسول خدا علیہ السلام ہے. او کی گوہار کوچکترین گوہاری حضرت ام کلثوم دختر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا عنہما حضرت طلحہ جنین دوی ورد پیغمبر یک دواری امہات المومنین تہا تمام ايش كتا حضرت زينب بنت جحش رضي الله عنها طيب جهار حمناه بنت جحش رضي الله عنها حضرت ترحيج فأمه أم المؤمنين حضرت أم حبيبة تختر حضرت أبو سفيان رضي الله تعالى عنه خاهر حضرت سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه پیغمبر دواری ہے یہ پیغمبر وارد منزل بھی شی مشاہدے کا حضرت معاویہ سر بی بی ام حبیبہ گوہار ہے ران سرا زانو سرا ایرے بی بی ام حبیبہ وتی برات ہے پیغمبر لوگتہا ام حبیبہ لوگتہا حضرت معاویہ وقتا سری گوہار ہے زانو سرے گوہار وتی برات سرے مبانا ساتھ ہیں وہ تساریخ وہ تیہ یہاں بجرید تھی پیغمبر علیہ السلام در ایحال داخل بھی سلام بنا شیخ ام حبیبہ در دوست بھی در معاویہ دوست بھی عرض کہا ہو یا رسول اللہ ونی برا تھی فرمانی کہ خدا و ہم تی برا دوست بھی دست ارکا مبارکی یہ مغیا حضرت معاویہ سینے سرا مبارک ہیں اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به اے خدا معاویہ ہادی بکا معاویہ ہدایت دہندہ بکا معاویہ مهدی بکا ہدایت یافتہ بکنی واهد به وعالم جہان یاب وسیلہ ہدایت پوزہ رومیان حضرت معاویہ در قبرس بخاک مالک قدرت کی فاتح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسی امن آخری ہوتی حبر کنوں کہ حضرت علی موزگیری کو حضرت معاویہ اچھی ہیں کہ نہج البلاغہ ما از نہج البلاغہ دور ہیں برے نہج البلاغہ بوانے برے نہج البلاغہ بوانے یہ معمہ حل بان یہ جنگ منافقان تحمیل کو تبتا بر حضرت علی معاویہ حضرت عائشہ حضرت علی طلحہ و زبیر حضرت علی یا چیز دیگر حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما پیغمبر جنے آئی گوہار رفاعہ بنت ابی سفیان حضرت طلحہ جنے ادا ہم بات ناکل وہ پیغمبر چارمی دوار ام المومنین مشہور ہیں مسلم بین الفریقین احترامی حضرت ام سلمہ پیغمبر جنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین پیغمبر جنین ای گوہار قریبہ یا قریبہ بنت ابی امیہ حضرت طلحہ جنین حضرت طلحہ لقب پیغمبر کو تگا فیاض ہمیشا خطبہ انتا ہم اقاہی وانی وطلحہ الفیاض والحواری الزبیر غزوہ جنگ ذات القرد جنگی نام غزوی ودا مسلمان بای نو تنگی گرسنگی مواجہ بتا حضرت طلحہ با دی آفی تہ آفی مواجہ بتا حضرت طلحہ اقدام کو حمود اچھاتی جتی سریعان آبی سرحان کو برامر آپ فیض جاری کو برائے مجاہدین اسلام خوشتری ہم کشتی گوشت فراہم کو برائے مجاہدین پیغمبر فرمائے کہ طلحہ فیاض ہے تو فیاض یہ طلحہ در جنگ احد مقتدی کے مسلمانہ شکست ہوا فرار اس کو میدانہ پیغمبر علیہ السلام با دوازدہ صحابی بو حضرت طلحہ یک جائی منتا کافرانی لشکرہ حجومی آوازہنی مزا امام المسلمین امام المرسلین یہ شوائی مسلمین آز فادر دیارا کافران حجوم نبی علیہ السلام قدم کو تاکید کو من للقوم خیشن دی مادری ہے حضرت طلحہ فادر سمان یا رسول اللہ وجہ فرمائیں کہ سوچ جامدہ تو ذخیرے آخر آخر چیز بارے مل بگرے مل رو برات شیر مردی جا جنگ کو کوتا شہید کنگ بو کافر دیما تے کہ زام دروازہ فرمان کئی سمجھے مگری جلو گری تنہا پا دیئے تا ہمی پیما تہ مرتبہ دوازدہ مرتبہ آ صحابی دوازدہ یازدہ شہید با آخرا تلحہ پشت کبھی واجہ توار جن کیسن جلو گری وجب میں نے دلچسپی بچنے جاتا واجہ فرمانی درا دیما تنہا جمع دری ہے مقابلے کیا پیغمبر علیہ السلام پشتن انجینی وقت یہ نیا سفر کا کافران تیر یا پیغمبر رسم کا اس طرح کشی سے دا شانہ مبارکہ تلحے گا کچھ سرب کشی وزیت طور کافر بارے اگر نشینی کے نگا یانا حضرت اللہ پر یاد کہ یا رسول اللہ لا تشرف سر مبارک بالا میار منی پدر با اگر بتو قربان باتا مباد اگر ہمی لحظا کتا سر مبارک کشی بالا یصیبک سهم من سهام القوم دشمنان تیر مبادا سر ملگی بلکہ نحری دون نحری بلکہ منی گلو تین گلو مقابلہ منی سینہ سفر در مقابلتو ہر تیر یہ تلحیہ بلگی